بنا دیا گیا، جیسے لفظ جلہ کو حادثہ عظیمہ کا نام بنا دیا گیا اور اس کو منصرف پڑھا گیا ہے، وَإِن دَعَوْتَ إِلَى جُلَّةٍ وَمَكْرُمَةٍ يَوْمًا صَرَاطَ كِرَامٍ النَّاسِ فَدَعِينَا، اور اب اگر اس کو تفضیل کے معنی سے معرہ کر دیا گیا تو پھر کوئی اشکال نہیں ہے، اور اگر معرہ نہیں کیا گیا تو سوال یہ ہے کہ افعال تفضیل کا لفظ تین طرح استعمال ہوتا، یا الف لام کے ساتھ، یا اضافت کے ساتھ، یا حامیم کے ساتھ، اور یہاں کوئی صورت نہیں ہے. اس کا جواب وہی ہے جو ابھی بتایا گیا، یعنی اس کو تفضیل کے معنی سے معرہ اور خالی کر لیا گیا، یہ اسم بنا دیا گیا دنیا کا. دنیا کسے کہتے ہیں؟ قیل کل المخلوقات وقیل ما علی الارض من الجو والہوا. اس کو دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ ماخوذ دنوں سے، اور دنیا کا زوال قریب ہے، یا آخرت کے مقابل میں وہ قریب ہے، یا بقول بعض یہ ماخوذ ہے دناعت سے، یہ دن آخرت کے مقابل میں دنی و خسیس ہے. اور بھائی ویسے دنیا کا اطلاق عارفین کے ہاں اللہ سے غفلت پر ہوتا ہے. چیست دنیا از خدا غافل بدن، نہ کماشو نہ مکرو فرزند حسن. بعض ایسے ہیں ان کے پاس سب کچھ اور ہر وقت اللہ میں مشغول، اور بعض ان کے پاس کچھ نہیں اور ہر وقت غافل. تو حقیقی دنیا دار تو یہ غافل انسان، اور جو اللہ میں مشغول ہے وہ دنیا دار نہیں ہے. اویل امراتی ان کے ہوا فہجرتہ الی ما ہاجر الی. اور اگر کوئی شخص عورت کی طرف ہجرت کرتا نکاح کے لیے تو اس کی ہجرت اسی بات چیز کی طرف ہے جس طرف وہ ہجرت کرتا. دنیا کے ذکر کے بعد عورت کو جو ذکر کیا گیا اس کی کیا وجہ؟ بعض تو کہتی ہیں یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، چونکہ عورتوں کی وجہ سے اتنا زیادہ ہوتا ہے، بلن ابن باعور اسی کی وجہ سے گمراہ ہوا اس لیے اس کی تخصیص فرما دی. اور بعض کہتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے بیان کا سبب ہی ایک عورت کا قصہ ہوا، اس لیے اس کی تخصیص کی گئی. اور وہ قصہ میں بیان کر چکا ہوں، امام طبرانی نے معظم کبیر میں برجال ثقات ابو وائل سے انہوں نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں کان فینا رجل خطب امراتین قال لها ام قیس فابت ان تتزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها فكنا نسميه مهاجر ام قیس. یہ بات آدرنی، خطابی، بغوی اور بہت سے علماء نے لکھی ہے، لیکن حافظ ابن رجب حنبلی اور حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہیں یہ تصریح نہیں ہے اس حدیث میں کہ اس قصے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث نیت بیان فرمائی، مگر علامہ سیوطی نے زبیر بن بکار کی تاریخ مدینہ کے حوالے سے بطریق موسیٰ بن محمد بن ابراہیم ان ابی ہے ایک روایت نقل کی ہے، اس میں اس کی تصریح موجود ہے، مگر یہ روایت ضعیف ہے. ابراہیم تو ثقہ لیکن اس کا بیٹا موسیٰ بن ابراہیم، موسیٰ بن محمد بن ابراہیم منکر الحدیث ہے، اور میر اس کی سند میں محمد بن حسن بن صبالہ ہے جو ضعیف ہے. واللہ تعالی نمبر تین، ابن سراج فرماتے ہیں اصل میں عرب کے لوگوں کی عادت تھی کہ وہ عربیہ عورت کی شادی غیر عربی سے نہیں کرتے تھے، کفات کا لحاظ کرتے تھے. جب اسلام آیا اس نے کفات کے مسئلے کو منہدم کر دیا تو بہت سے موالی نے عربیات سے نکاح کے لیے ہجرت کی، لیکن ان کا یہ ایک دعوی مجردہ ہے، کسی دلیل سے اس کا کوئی ثبوت نہیں. اور اسلام سے پہلے بہت سے عربوں نے اپنی عورتوں بیٹیوں بہنوں کا نکاح موالی سے کر دیا تھا، اور راہ بھائی کفات کا مسئلہ حنفیہ شافعیہ کے ہاں تو ہے، اور اس پر یہ لوگ اصرار بھی بہت کرتے ہیں. مالکیہ حنابلہ کے ہاں اسلام کے علاوہ اور کسی چیز میں کفات کا لحاظ نہیں ہے. ہماری رائے یہ ہے کہ یہ معاشرہ کی درستی کے لیے لازم ہے، ورنہ ماحول تبدیل ہونے سے گھر کا نظام خراب ہو جاتا ہے. جس گھر کی جیسے گھر کی لڑکی ہوتی ہے ویسے ہی ماحول میں وہ کھپتی ہے، اس کے لیے سازگار ہوتا ہے، غیر ماحول میں جا کر عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہے. جہاں بے طبی کا ماحول ہو وہاں ایک شریف لڑکی کیسے وقت گزار سکتی ہے؟ یہ ایک بات بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کافی ہے. واللہ تعالی اعلم. نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم قادة التقى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وشرفنا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا ما تحب وترضى من القول والعمل، وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطا والزلل. اللهم اغفرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت وبعد، یہ جملے نے تو ایسا کہ بیان کیا جا چکا. پہلا جملہ مصنف نے خاص حکمت کے تحت حذف فرمایا ہے. یہاں سوال یہ ہے کہ شرط جملہ متحد ہے حالانکہ دونوں میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے کہ شرط موقوف علیہ اور جمع موقوف ہوتی ہے. اس اشکال کے علماء نے پانچ چھ جوابات دیے ہیں. مشہور جواب یہ ہے کہ وہ لفظی تغایر نہیں ہے لیکن معنوی تغایر ہے، اور من کانت حیرته الى اللہ و رسوله فحیرته الى اللہ و رسوله کا مطلب یہ کہ جس کی اللہ و رسول کی طرف حیرت ہے اس کی حیرت کو کیا پوچھنا ہوگا اللہ و رسول کی طرف. یہ ایسے ہی ہے جیسے راجب نے کہا انا ابو النجم و شعری شعری، میں ابو النجم ہوں اور میرا شعر میرا شعر ہے، یعنی میں بھی جانا پہچانا اور میں اشعار بھی جانی پہچانی ہیں. یہ گویا صحیح ہو گیا جیسے شاعر نے کہا لبن جلا اللہ سن آیا متاز امامت یار خون. نمبر دو, یہاں پر جزا میں سبب کو ذکر کیا گیا اور مسبب کو جو حقیقی جزا حسب کر دیا گیا. تقدیر عبارت ہے فہیرت مقبول تم, تیسرا جواب یہ ہے کہ حسب کے دعوے کی ضرورت نہیں, یہی سبب جزا کے قائم مقام ہے. تو یوں کہیے دوسرا جواب یہ کہ سبب کو مسبب کے قائم مقام کر دیا گیا اور وہ ہے مقبولت اور وہی جزا. تیسرا جواب یہ ہے کہ جزا محذوف ہے اور تقدیر عبارت ہے فہیرتہ الی اللہ ورسولہ مقبولت. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ یہاں ظرف مقدر ہے, اسی سے فرق ہوتا ہے. تقدیر عبارت ہے من کان فہیرتہ الی اللہ ورسولہ فی الدنیا فہیرتہ الی اللہ ورسولہ فی العقبہ. اور پانچواں جواب یہ ہے کہ یہاں تمیز محسوس ہے اور تقدیر عبارت ہے من کانت فہیرتہ الی اللہ ورسولہ نیتا وقصدا فہیرتہ الی اللہ ورسولہ اجرا وثوابا. علامہ صفوی فرماتے ہیں یہ سارا اشکال اس لیے پیش آیا شرط و جزا دونوں میں علاقوں اپنے معنی پر رکھ لیا گیا, حالانکہ شرط میں لفظ لالام کے معنی میں ہے اور تقدیر عبارت میں من کانت ہجرتہ للہ ورسولہ فہجرتہ اللہ ورسولہ, جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے اس کی ہجرت اللہ کے رسول کی طرف ہے. یعنی وہ ظاہر دنیا اور آسائش کی طرف ہو لیکن نیت کی وجہ سے حقیقت یہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہے. اسی انداز کی تقریر من کان ہجرت ہو الا دنیا اسی بوہا امراط میں کی ہوا تو ہجرت ہو علاما حاضرہ کے لہنے ہوگی. یعنی اس کی ہجرت ظاہر ہے دنیا اور عورت کی طرف ہے یا اس کی ہجرت اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے یا مقبول یا غیر مقبولتی محظوظ ہے اور یا یہاں پر بھی وہی فی الدنیا اور فی العقبہ محظوظ ہے یا نیتاً وقصداً واجراً وثوابًا محظوظ ہے اور یا پھر علاق اللام کے معنی میں لیا جائے ایمن کانت ہجرتہ للدنیا اور امراتی تزوج ہجرت ہوں علاما حاضر علیہ. یعنی وہ ظاہرا یہ ہجرت اللہ رسول کی طرف ہے لیکن بنیاد دنیا اور عورت ہے اس لیے اس کی ہجرت دنیا کی طرف اور عورت کی طرف ہے. اور چونکہ یہ چیز لائق تذکرہ نہیں تھی اس لیے اخیر میں اجمال کر دیا اور ماں حاضر علیہ فرما دیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت دنیا میں شمار ہے، اسی لیے تخصیص عبادت تعمیم کی گئی۔ یہ مسئلہ کل کے سبق میں آنا چاہیے، ذہن سے اتر گیا۔ بہرحال عورت کے معاملے میں اختلاف ہے کہ وہ دنیا میں داخل ہے۔ امام غزالی تو کہتے تھے دنیا میں داخل نہیں ہے، اور دلیل یہ پیش کرتے تھے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس 4 بیویاں اور 17 بانڈیاں تھیں۔ لیکن یہ استدلال ضعیف ہے۔ مسلم ہے دنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة، اسی طرح سے مسند احمد اور نسائی نے ایک حدیث میں ہے خُبِّبَ إِلَيْهِمْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ الصَّلَاةِ۔ اس حدیث میں بعض لوگ خُبِّبَ إِلَيْهِمْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاث نقل کرتے ہیں، امام غزالی نے العلوم میں 4 جگہ اسی طرح نقل کر دیا، لیکن لفظ ثلاث دنیا حدیث میں کوئی وجود نہیں ہے۔ واللہ تعالی حدیث کی ترجمہ الباب کے ساتھ مناسبت۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ امام بخاری سے اپنی حسن نیت پر تنبیہ کی ہے کہ میری نیت تاریخ کتاب میں حسن ہے۔ ابن رشید نے یہ بات لکھی ہے۔ نمبر 2، علامہ نووی وغیرہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے طالبین کو تحسین نیت پر توجہ دلائی۔ نمبر 3، بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری اس حدیث کو خطبے کے قائم مقام کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے منبر پر خطبے میں یہ حدیث پڑھی تو امام بخاری یہ دیکھ کر کہ جب اس کو خطبۃ المنابر بنایا جا سکتا تو خطبۃ الکتب والدفاتر بھی قرار دیا جا سکتا۔ لیکن اس تیسری وجہ کو پہلی دونوں وجہوں کے ساتھ کوئی بعد نہیں، خطبات و مقاصد کے مقاصد تصنیف کے بتانے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، لہذا مصنف نے حدیث کو خطبہ بنا کر اپنی حسن نیت کی طرف متوجہ کر دیا اور طالبین کو تحسین نیت کی دعوت دے دی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں اگر یہی تینوں اغراض ہیں تو پھر یہ ترجمہ یہ حدیث ترجمے سے پہلے ہونا چاہیے، اور بعد علماء نے اس کو دیکھ کر یہی کر بھی دیا۔ لیکن علامہ ابو عبد اللہ القبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب کی طرف اشارہ کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری نے اس حدیث کو یہاں ضمن ذکر فرمایا ہے، اور بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث ترجمے کے اس بات ہی کے لیے ذکر کی ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کی تقریر میں اختلاف ہو گیا۔ بعض تو کہتے ہیں بعد میں وقت تحدیث کو سامنے رکھ کر مدعا ثابت کیا اور کہتے ہیں کہ حضرت نبی کی ہجرت سے پہلے جتنی امور پیش آئے وہ تنہید و مقدمہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اصل تو دین کا کام ہجرت کے بعد شروع ہوا، اس کے بعد ہی جہاد کی اجازت ہوئی، اسلام کو عمومی فروغ شروع ہوا۔ تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو کتاب کے آغاز میں اس لیے ذکر کر دیا کہ یہ حدیث گویا آغاز ترقی اسلام کے ذکر کی گئی تھی، مگر کسی حدیث میں صراحتاً یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے ساتھ ہجرت کرنے کے معنی بعد یہ حدیث سنائی تھی. ہاں، زبیر ابن بکار نے جو روایت بطریق معزل نقل کی ہے اس سے یہ بات سمجھنی آتی ہے. اللہ تعالی بعض علماء نے مناسبت نیت کے لفظ سے اخذ کی. حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظیم شان صفات والے تھے، اللہ نے آپ کو اسی کے اعتبار سے اعلی درجے کی نیت عطا فرمائی تھی. حضرت حسان ابن ثابت کہتے ہیں لہو ہمم اللہ منتہا کے بارہا و ہمت الصغرا اجل من الدہر. اس لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے کتاب کا آغاز کر دیا اور اس بات کی طرف توجہ دلا دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا آغاز نیت اولیاء پر ہوا ہے، آپ جیسے تھے اسی طرح کی آپ کو نیت دی گئی اور اسی اعتبار سے آپ کو مرتبہ عطا ہوا. کہتے ہیں الفواتح عنوان الخواتین، آغاز سے انجام کا پتہ چلتا ہے. شیخ داؤد کبیر فرماتے ہیں علاقد ارتقاء ہمت کسی نیت کا یقون ارتقاء درجت کرند عالم سریرت کا. نمبر تین، بعض علماء نے ہجرت کے لفظ سے مناسبت میں ابن منیر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں نیت کا مقدمہ ہجرت اللہ تھی، جس کی صورت یہ ہوئی کہ آپ غار حرا میں خلوت گزین ہو گئے تھے. اس لیے مصنف نے حدیث ہجرت سے کتاب کا افتتاح فرمایا. بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ لفظ عمل سے یہ مسئلہ نکلتا. امام بخاری نے یہ کتاب عمل کرنے کے لیے لکھی ہے، اس لیے امام بخاری نے حدیث اعمال سے کتاب کا آغاز فرمایا. قال الحافظ ابن حجر. اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی مناسبت آیت کے ساتھ ہے، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے تم پر ایسے ہی وحی بھیجی جیسے نوح اور بعد کے انبیاء پر وحی بھیجی تھی. اور ان انبیاء پر وحی اخلاص کے متعلق آئی تھی، شرع لکم من دین ما وصا به نوحا وما اوحینا الیک، شرع لکم من دین ما وصینا شرع لکم من دین ما وصا به نوح و ابراہیم، آپ کے لیے وہی دین بھیجا گیا جو نوح ابراہیم کو دے کر بھیجا گیا، اور ان کے متعلق ارشاد ہما امروا اللہ لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور اخلاص نیت ہی کا نام ہے. اگر نیت صحیح ہو تو اخلاص. امام بخاری نے حدیث کو اطلاع ملا کر طالب علم کو توجہ ملا دی کہ تحصیل علم اخلاص کے ساتھ کرو. اسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رضي الله عنه وارضاه وجزل ثوابه وخاه وحشرنا في زمرته ونفعنا بعلومه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن شعب مولى بن ابي معاذ رضي الله عنه امير المؤمنين رضي الله عنه ان الحارث بن هشام سال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال يا رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احيا من ياتي صلصلة الجرس ويشد عليه فيقسم عني وقل عليك مهما قال واحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيقلب فعيما يقول قال عائشة رضي الله عنها لقد ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم شديد البرد فيقسم عنه وإن دمينه لا يتفصد عرقا. أخبرنا مالك امام بخاری نے پہلے سفیان بن عیینہ کی حدیث ذکر کی, اس کے بعد امام مالک کی, اس لیے کہ سفیان بن عیینہ اکابر شیوخ مکہ میں سے ہیں اور مکہ وحی کی منزل اول ہے, اس لیے ان کی روایت پہلے لائے. اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی اکابر شیوخ مدینہ میں سے ہیں اور مدینہ وحی کی منزل ثانی ہے, اس لیے ان کی حدیث دوسرے نمبر پر لائے. اور ان دونوں کی حدیثوں سے کتاب کا آغاز جو کیا تو اس میں نقطہ یہ ہے کہ یہ دونوں بذات خود علم حجاب کے امین ہیں. غالباً امام شافعی نے فرمایا لولا ما لذهب علم الحجاب او کما قال, عن عائشة رضی اللہ عنہ عن ابی, یہ عروہ ابن زبیر ہیں, ان کے متعلق زہری کا مقولہ ہے عروة بحر لا ينزف, عروہ علم حدیث کے ایسے بحر زخار ہیں کہ وہ خشک ہونے کا نام بھی نہیں جانتے. ان عائشہ ام المؤمنین, حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ, امام بخاری رضی اللہ عنہ نے پہلے نمبر پر حضرت عمر کی حدیث ذکر کی, دوسرے نمبر پر عائشہ کی. چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے نمبر پر ابو بکر کی حدیث آتی, لیکن صدیق اکبر سے حدیث نیت مروی نہیں, اس لیے اگر خلیفہ اول کی حدیث نمبر اول پر نہیں آ سکی تو خلیفہ ثانی کی حدیث آ جانا بھی عین مناسب ہے. اور اس کے بعد پھر اس کا تدارک یہ کر لیا کہ خلیفہ اول کی بیٹی صدیقہ بنت صدیق الآن عائشہ المبرہ من عند اللہ کی حدیث کو دوسرے نمبر پر ذکر فرما دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سب سے کم عمر حضرت عائشہ ہیں, اور یہی واحد حضور کی کنواری بیوی ہیں, اور باقی جتنی ازواج ہیں سب کی سب سیبات تھی, دوسروں کے یہاں سے آئی ہوئی تھی. اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا لم یاتن الوحی وانا فی لحاف امرات الا عائشہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی کسی عورت کے لحاظ میں ہونے کی حالت میں مجھ پر وحی کا نزول نہیں ہوا، صرف عائشہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے، شاید اسی نقطے کی بنیاد پر امام بخاری رضی اللہ عنہ نے عائشہ کی روایت کو ذکر باب بدل الوحی میں ذکر فرمایا کہ ان کو وحی نبوی سے ایک خاص مناسبت ہے، ان کے لحاظ میں ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہو جاتا تھا۔ یہ اس عائشہ کی حدیث کے بدل الوحی میں ذکر کرنے کا نقطہ ہے، اور دوسرے نمبر پر لانے کا بھی نقطہ ہے، کیونکہ نمبر اول پر تو نیت کی وجہ سے حضرت عمر ہی کی حدیث مناسب ہے۔ حضور کی جب وفات کی تو آپ نے 9 ازواج مطہرات چھوڑی، یہ آپ کی خصوصیت ہے، آپ کے لیے 4 سے زائد نکاح جائز ہے، اور اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، جن میں سب سے اہم حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تبلیغ و تعلیم کے لیے مبعوث فرمایا تھا، اور آپ جیسے مردوں کے لیے نبی تھے عورتوں کے لیے بھی نبی تھے، اور جیسے مرد مختلف حاجات طبیعات کے حامل ہوتے ہیں عورتوں کا بھی یہی حال ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مردانہ زندگی تو لوگوں کے سامنے تھی، اس کو مشاہدہ کرتے، آپ کے اقوال کو سنتے، آپ کے احوال کو دیکھتے تھے، لیکن عورتوں کے ساتھ جو آپ کا معاملہ تھا وہ اندر انہیں خانہ ہوتا تھا، اس لیے آپ نے بہت سی ازواج کی تاکہ ہر ایک کے ساتھ الگ برتاؤ اور الگ معاملے سے امت کی عورتوں کو اپنے لیے ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو۔ ام المؤمنین یہ ماخوذ ہے وازواجہ امہاتہم سے، حضور کی ازواج امت کی امہات، ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہا جاتا ہے، اس کی حکمت امام شافعی نے بیان کی ہے، لا یحل لہم نکاح خنا، یعنی امت کو ان سے نکاح کرنا جائز۔ یہ بات علامہ ابن تیمیہ وغیرہ نے بھی لکھی ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو منصوص ہے، اللہ تعالی شانہ فرماتا ہے ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، بلکہ اس ٹکڑے کا مقصد ان کے احترام و عظمت کو واضح کرنا ہے، اور اس کا ایک قرینہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابی بن کعب اور ابن عباس کی قرات میں اس کے آگے وہو ابو النہ، اور آپ سب کے باپ، اور یہ بدیہی بات ہے کہ وہو ابو النہ کہہ کر تحریم نکاح کے مسئلے کو واضح نہیں کرنا، بلکہ آپ کے عظمت و احترام ہی کو بیان کرنا ہے۔ تو یہی بات وازواجہ امہاتکم میں بھی کہی جائے گی۔ ازواج مطہرات امہات المومنین ہیں، بنص قرآن ان کو امہات المومنات بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ازواج مطہرات ہی میں ہوا ہے۔ ابن سعد نے ایک حدیث نقل کی ہے، ایک عورت نے حضرت عائشہ سے کہہ دیا یا امہ، تو حضرت عائشہ نے فرمایا انما انا رجالکم، میں تو صرف تمہارے مردوں کی ماں ہوں. حضرت ام سلمہ نے فرمایا انا ام الرجال منکم والنساء. قاضی ابن عربی نے اول کو اختیار کیا اور فرماتے ہیں ازواج مطہرات کو امہات المومنین اس لیے قرار دیا گیا کہ ان کے نکاح کی حرمت کو واضح کیا جائے، اور نکاح مردوں کے ساتھ ممکن ہے، لیکن اسی کو حکمت اصلیہ اس جملے کی قرار دینا بعید ہے، جیسا کہ ابھی وضاحت کی جا چکی ہے. اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے اصح یہ ہے کہ ازواج مطہرات کو امہات المومنات بھی کہہ سکتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ابو المومنین کہنا ایک اور بات کہنی، ازواج مطہرات کو امہات المومنین صرف باب تحریم نکاح اور احترام میں کہا گیا ورنہ ان کے ساتھ خلوت جائے نہیں. قال تعالی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو المومنین کہنے میں اختلاف، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الام میں، امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں، اسی طرح سے ابو الحسن ابن بطال نے شرح بخاری میں، حافظ ابن قیم نے زاد المعاد میں آپ کے لیے ابو المومنین کا کے لفظ کا اطلاق کیا ہے. یہاں عبوت سے مراد دینی عبوت ہے، نسبی عبوت نہیں. اسی لیے نسبی عبوت کی نفی کی گئی اور ارشاد فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور اسی نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے والد کے طور پر ہوں. اخرجہ ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی. اصل میں امت کے دو وجود ہیں، ایک وجود جسمانی، دوسرا وجود ایمانی. وجود جسمانی میں تو یہ امت اپنے آبا کی اولاد ہے، اور وجود ایمانی میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. سب کو ایمان کا کی نعمت اور ایمان کا وجود آپ کی واسطے سے ملا ہوا ہے، تو آپ ابو المومنین ہیں وجود ایمانی کے اعتبار سے، اور وجود جسمانی کے اعتبار سے ابو المومنین نہیں ہیں. اسی لیے ما کان محمد ابا احد فرمایا گیا، لیکن آپ اس کے باوجود ایسے ہی شقیق ہیں جیسے باپ ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا انا لکم مثل الوالد، میں تمہارے لیے ایسا شفیق ہوں جیسے باپ اولاد پر شفیق ہوتا ہے. اس لیے میں تم کو ہر طرح کی تعلیم دیتا اور چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہوں، تم کو استنجا جانے کا طریقہ تعلیم کرتا ہوں، تم کو یہ بتاتا ہوں، تم کو وہ بتاتا ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج کے بھائیوں کو خال المومنین کہنا جائز ہے. کرمانی نے البتہ یہ لکھا ان کے آبا کو اجداد المومنین نہیں کہہ سکتے ہیں. واللہ سبحانہ و تعالی عالم. یہ بحث جو یہاں میں نے کی اس وقت عائشہ سے اب تک یہ لکھ کر مجھ کو دو، سارے لکھ کے دے دو تو اچھا ہو کہ آپ کو اپنی بات اچھی لگتی نہیں بچے یہ بات ہو. تو کوئی بات ایک ترتیب سے اللہ کہلوا دیتے ہیں کہ بعد میں نہیں ہوتا، میری عمر صحت نہیں ہے تو میں تھک جاتا ہوں، بہت مختصر بولتا ہوں. ان الحارث بن هشام سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حارث بن هشام ابو جہل عمرو بن هشام کے بھائی ہیں، فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے اور پکے مسلمان ہو گئے. حارث بن هشام نے جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، بظاہر حضرت عائشہ موجود ہوں گی اور اس لیے یہ روایت مسانید عائشہ میں سے ہوگی اور یہی اصحاب اطراف کی رائے ہے، ان حضرات نے اپنی کتابوں میں یہ حدیث عائشہ کی مسانید میں ذکر کی ہے، اگرچہ یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حارث بن هشام کے سوال کا خود مشاہدہ نہ کیا، کسی سے سن کر نقل کرتی ہوں، مگر یہ احتمال بعید ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کو بیان فرماتی. فقال یا رسول اللہ کیف یاتی کلوحی، اے اللہ کے رسول آپ پر وحی کیسے آتی ہے؟ سائل نے بظاہر وحی کی آمد کا سوال کیا، لیکن حقیقتاً یہ سوال گویا حامل وحی کی آمد کا ہے، کیونکہ وحی الہی فرشتے کے واسطے سے ہوتی، وہی الہی فرشتے کے واسطے سے آتی تھی، تو ظاہر ہے کہ فرشتے کے وحی لے کر آنے کی جو کیفیت ہوگی وہی وحی آنے کی کیفیت ہوگی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانی یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، گاہے ایسے آتی ہے جیسے گھنٹے کی آواز ہوتی ہے. سلسلہ، ابو عبیدہ ابن مسنہ کہتے ہیں اس کے معنی ہیں صوت، امام خطابی کہتے ہیں السلسلہ صوت الحدیث اذا حرک، اور قاضی عیاض کہتی ہیں صوت اللہ تنیم، وہ آواز جس کے اندر زنزناہٹ اور منمناہٹ ہو. الجرس، گھنٹا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں وحی کی آمد کو گھنٹے کی آواز کے ساتھ بیان کیا، حالانکہ آپ کا ارشاد گرامی ہے لا تصحب الملائکۃ رفقۃ فیہا کلب ولا جرس، رواہ مسلم و ابو داؤد. اس کا یہ جواب تو یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دیا گیا، لیکن یہ بالکل بعید ہے، اس لیے کہ حضرت حارث بن هشام نے سوال فتح مکہ کے بعد کیا ہے، تو کیا اب تک آپ نے امت کو یہ ادب بھی نہیں سکھایا تھا کہ سواری کو گھنٹہ نہ پہنایا جائے، کیونکہ گھنٹے کی آواز سے پرشتے مطلب کرتے ہیں؟ نمبر دو اپنے گھنٹے کی آواز میں